Sova Info. U sklopu 11. akcije Dani zdravlja, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka u suradnji s Medicinskim fakultetom organizira akciju darivanja krvi. Ovim projektom nastoji se podići svijest o sve većim potrebama za darivanjem krvi i važnosti postojanja velikog broja dobrovoljnih darivatelja. Na taj način kao zajednica omogućujemo kvalitetno i brzo liječenje bolesnika kojima su krvni pripravci potrebni. Krv nije moguće proizvesti na umjetan način, jedini izvor lijeka je čovjek, darivatelj krvi. Dobrovoljno darivanje krvi održat će se sutra od 9 do 15 sati na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Odabrane teme iz povijesti Rijeke primjeren je skup ASK povjesničara. Tri stručna predavača provest će prisutne kroz tri različite teme i zanimljive aspekte dijelova riječke povijesti. Nakon predavanja bit će otvoreni za odgovaranje na postavljena pitanja. Događanje će se održati sutra u 14 sati i 15 minuta u predavonici 139 Filozofskog fakulteta u Rijeci. Marš za znanost. Manifestacija je nastala 2017. godine kao reakcija na odluke američke administracije kojima se u pitanje dovode znanstvene činjenice poput globalnog zatopljenja i kojima se ugrožava sloboda i javno financiranje znanosti. Slični problemi prepoznati su diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj, koja se odlučila priključiti. Ako želite podržati ovu manifestaciju, pridružite se 14. travnja, 5 minuta prije podneva, u Zagrebu kod spomenika Nikoli Tesli i u Splitu u Žardini. Više informacija o maršu potražite na Facebook profilu Marš za znanost. Vrijeme sutra. Uz više oblaka mjestimice može pasti malo kiše. Uglavnom u noći i ujutro. Puhat će slabo do umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a najviša dnevna od 18 do 23 stupnjeva Celzijusovih. Vijesti uredila Jelena Matanović, čitale Katarina Škrbić i Jelena Matanović. Slušali ste Sovu Info.